nyonso babuti ya train bofungola matoyi pe boyoka KDN atia bawagona trepo ya kotia bokuse nzela ya bokei tosengi bino bozala na bopeto disipiline ezala botosa mibeko soki te kozala mokulu ya mabe bandeko ekobebisa makambo bino baso babuti ya train bofungola matoyi mpe boyoka KDN atia bawago na trempo ya kotia bokuse nzela ya bokei tosengi bino bozala na bopeto disipiline ezala botosa mibeko soki te kozala mobulu ya mabe bandeko ekobebisa makambo babuti ya train bofungola matoyi mpe boyoka KDN atia bawago na trepo ya kotia bokuse nzela ya bokei tosengi bino bozala na bopeto disipiline ezala botosa mibeko soki te kozala mokulu ya mabe bandeko ekobebisa makambo boyoka o bofungola matoyo bolingi kokende bombisa palasi na yo mikolo misato liboso ya bokei babagage na yo tia yago na wagon oyo etindama mpo na botii yango koluka kojene baninga te bisika ya kovanda kotiela bango bataba basoso mpe velo kosoto te kamata yango kende bombisa palasi na yo mikolo misato liboso ya bokei babagage na yo tia yango na wago oyo etindama mpo na botii yango koluka kojene baninga te bisika bya kovanda kotiela bango bataba basoso mpe velo kosoto te kamata yango lokola esika na yo kama unafungula pompi ya mai inafaa muifunge maana musipoteza maji mingi kama inapotea sangine mutaikosa mbele hamuyafie kule mko kwenda haikuvile kwa na casting nojimuka nojimuka ukangula mai munjila kupuma oito njila mufita bule kutuyaya nkulefa kwa jikema ukangula mai kwa kanga Bwana. Na tena kama munataka kwenda safari inafaa mutujulisha siku tatu mbele ya nii kwenda maneno ya siye kupata namna ya kunutengenezea fasi na namna ya mzuri ya kwenda juu ya vitu yenu munaweza nyumvo bimpe jivo janonu kwenda kana kumpana kwa kutuwa rejelwendo bimpe wanji kule mishemi hapa yenu matu kwasa tuta anayi kumpara kwa kwasa lwendo abese kakadela